لورزی زستان دا مرگو چیاکان برگی کی استوری بفرده پوشن بلام او بفره لگل گورانی کشو هوا دست بتوانه و دکات هایدی هز بو گورانه ورده ورده کشو هوا دکا لکاتی گورانی ورز دا برنارد او چی بوا؟ هایدی، برنارد، ورنیرا، هز به برسیتی دکم، دی بانان بخوین وره برنارد ببیرم هاتوا، دبی دستکانم بشوم آوکه گرما سرنزی را چرشاوی هایدی با پیره وره سیر که لجر بفرکه گولی لیا نای اگلت سی با پیره گولی بهار پیده و تره گولی بهار گولی بهار؟ بله که تی کشو هوا خوش ده بی لجر بفرکه ده بدیار ده کهوه او گولی که زور جوان و نایا به هایدی گولی بهار زور جوانه با پیره دنگه چیه با پیره؟ چی روی دوه؟ چی بوا؟ واد یاره دارمانی بفره دارمانی بفر؟ که تی کشو هواکه گرم دبه او بفره لسر چیاکان کوده به توا دست بتوانه ودکه زور بخیرهی للیواری چیاکان داده تخواره و او دارمانه زور ترسناکه با اندازه اگه هر شتیگ لرگای به لبردمی خویل ناوی دباد او نشانه هاتنی بهاره دی بابرون نان بخوین من زور دلخوشم با پیره بهار هات هایدی بگره و شوینی خودتو خوارد نکه تواب که بسر چاو بیانی باش برنارد ای هایدی لچویا ها گولی بهار پیتر، پیتر بیانید باش، هایدی حزدکی لگلم سواری خلیس کنر بی؟ ها؟ گولی من لیکر دوتواله برسیو کارت کرد ها؟ چی؟ او چی گولکی من لیکر دوا؟ لیم نکر دوتوا برنارد یاری با گولو دکرد، ایوانی برنارد؟ پیم بلی چی؟ برنارد، تو گولکی لیکر دوتوا؟ نانت خواردوه؟ ای برسید نیه کرا بسکولانه کم؟ بیانید باش ماما بله نانم خواردوه زور سپاس امرو گوشتی که بتا من لناوه گودت گوشت؟ دیوره توش بشی خوتی لیه بخو سپاس دی پیتر با پیرم دل درکوتنی گل نشانه حتنی بهاره تو او دزانی؟ اوه دزانم هروها او دنگش نشانه حتنی بهاره پیتر پیتر جمله بگره اوه زور بتامه تو نوسنی گوتت نانم خواردوه ها ها بوتی لات کردوا ای کمه پیش اسر سر او گلاله من تورانه بوی من پیویستم پیتی هایدی لسر بریالی خود زیگیر با بیانی باش دا پیرا بیانی باش پوره بخیر هاتن اوام لی قبول بکا دا پیرا گیان او دیاری کی بتو که قبولی بکا بانی او اوکو او گلی بهارا بونی او زور خوشا او نیشانه هاتنی بهارا او کشو هوای خوش دا هات چی دوه دا پیرا او گل زور جوانه او گلی که هینه او تا هایدی یکم نیشانه هاتنی بهارا هایدی حزیل بهارا بگره فرجی پارزگاری لو گلاب که چون که دیاری که تکی دوانه چون دو باوا بیده که گیان حالی دگرم سپاس بۆ تۆ هایدی. پێویست بە سپاس ناکا. دەبێ ئێستا بڕۆین کاتەکە زۆر درەنگە. بەڵێ با بڕۆین. بەنیازی دیدار داپیرە بەم زوانە دەگەڕێمەوە. پیتەر باش ئاگادار بە. بەڕاستی کچێکی ڕووخۆشە. دەی با بڕۆین. هی بێگومان ئەوە هایدی وانییە؟ اینجا بە تۆ چی؟ بەڵێ ئەوە هایدیە. وەڵام دەرەوە. پێم بڵێ تۆ هایدییان نا؟ بەڵێ چی دەوێ؟ هەمیشە لەگەڵ ئەویت ئەیوانە؟ بڵێ ئێستا چی دەوێ ها؟ پیتەر ئەی نازانی ئەگەر لەگەڵ کچان یاری بکەیت تۆش دەبی بەکێت؟ گەمژانە. ها ئێمە جێلی؟ باش گوێ لە من بگرە، دەبێ داوای لێبردن بکەی. ئەوە چی دەڵێ پیتەر؟ نەخێر، من هەرگیز داوای لێبردن ناکەم. قەتیش ناڵێم گەورم، ڕەزامەندی بفەرموو لەسەر داوای لێبردنم. دەتانەوێت پێش بڕکێ بکەن ها؟ دەبینن چێ دەیباتەوە. بەڵام ئەوە لە یاد مەکە، ئەگەر دۆڕاندە دەبێ داوای لێبردن بکەی، باشە؟ گرنگ برنەوەیە، دوایی داوای لێبردن لە ئێوە دەکەین. باشە، ئامادەم. ئامادەن؟ ئایا تۆ ئامادە ئەی پاڵەوانی پێش بڕکێ؟ ئەگەر نەیبێتەوە کەواتە تۆ کچیت. بەڵام ئەوە ڕێگایەکی زۆر دوورە. گرنگ نییە، گرنگ سەرکەوتنە. ئەوەی کە دەیباتەوە دەبێت بە پاڵەوان. ئامادەی؟ ها؟ دەی ئامادەی؟ ڕاستی بە پیتەر، ئەو کات دەبینن چێ دەیباتەوە. تکا دەکەم ئەوەندە لە خۆوایی مەبە هایدی. دەی پێویست ناکا، زۆر قسە مەکەن. مەترسە پیتەر. باشە. تو ئامادەی؟ ها؟ من بە تەواوی ئامادەم. مەترسە ئەگەر ویستم پاڵەتیەوە بنێم. ها؟ کەواتە با دەست بە پێش بڕکێیەکە بکەین. لەبیرت نەچێت گوندەکە دواهێڵی یاریەکەیە. تێگەیشتم. تا سێ دەژمێرم و دوایی دەڕۆین. هایدی تند خۆت بم بگرە، باشە؟ باشە. دەی یەک دو سێ. ئێمە سەرکەوتین. هایدی ئەی خۆیا گیان، تۆ لەکوێی؟ پیتەر. ها هایدی، تۆ سەلامەتی؟ پێم بڵێ. من باشم. سپاس. تکا دەکەم. ها؟ لزاری ده هاتو داده بینن چه پیدا کنی؟ او خطای من بو چی؟ لپیش برکی که دورای او گرنگ نیا بیگو من زور گرنگا تو لمن تورای نخیر تورانیم هایدی ده به هر استاب گره نوا ده نبا پیدو تورا ده بی ده بابروین پیدا تید برا نکم ممزوانه بباره هایدی دی بابروین اوانه لچوین دبینی او باران دباره دی بابروین گا کرتکه دابروین هایدی! پیتر! تو سلامتی هایدی؟ من باشم پیتر و خریک دگه اینه و هایدی هایدی هایدی کتاب سکول کم با پیدا با پیدا دی بابروین لما ترسیدین دی خیره کن هایدی زور ده ترسه با تاقی کرنوی که سخت ده تیه ده پره بلام لهمان که ده او دزانه که دارمانکانی بفر نیشانه و بلگی هاتنی بهارنو میرگو چیاکان پردبه لگلوگیان داران هایدی سیری دورو بری خوی دکاتو دبینه و بفر خریکا ده توی توجیان با چالاکی دگره توا و پیتریش بزنکانیش با چیاکان دگره نتوا هایدی زور به هیوا و چاوری او روژه دکات